Diyarbakır'dır köşe içinde billur şişe. Diyarbakır'dır köşe içimde billur şişe. Mevlam sabırlar versin yarından ayrılmışa. Mevlam sabırlar versin yarından ayrılmışa. Diyarbakır diyarım yar yitirdim ararım. Diyarbakır diyarım yar yitirdim ararım. Gelen geçen yolcudan ben yarimi sorarım. Gelen geçen yolcudan her gün seni sorarım. Diyarbakır bedendir, suyu güzel nedendir? Diyarbakır bedendir, suyu güzel nedendir? Her gün akşam gelen yar bugün gelmez nedendir? Her gün akşam